माया तू जगत प्यारी वे हमरे काम की नाही, द्वारे से दूर हो लंगिरे पैठून घर के माही। माया आपो खड़ी भैया गे नैनन काजर लाए, नाचे गावे भाव बतावे मोतीन मांग भराए। रोवे माया हाय पछारा तनिक न गाफिल पाऊं, जब देखो तब ज्ञान ध्यान में कैसे मारी गिराऊं। रिद्धि सिद्धि दो कनक समाजी, विस्तु डिगुन को भेजा तीन लोक में अमल तुम्हारा, ये घर लगे न तेजा। तू त्या माया मोही नचावे, मैं हाँ बड़ा न जानिया, इहवा बानिक लगे न तेरी, मैं हूँ पलटू बनिया। पाप के मोटरी बामन भाई, इन सभी को बगदाई, साइत जोड़ी के गाँव बेड़ावे, खेत चढ़ाय के मूंड कटावे, रासवर गगन मूर को गाड़ी, घर के बिटिया चाओ के रांडी, और सभन को गर्ह बतावे, अपने गर्ह को नाही छोड़ावे। मुक्ति के हेतु इन्हें जग माने, अपनी मुक्ति के मर्म न जाने, औरन को कहते कल्याण, दुख माया पो रहे हैरान। दूध पूत आरन को देते, आप जो घर घर बिछा लेते, पलटू दास की बात को बुझे, अंधा होई तेहू को सुझे। भली मस्ती हर ल तुम्हार पांडे बमना, भली माती हर ल तुम्हार सब जाजिन में उत्तम तुम ही, कर तब करो कसाई, भली मती हर ल तुम्हार। जीव मारी के काया पोखो, तनिको दर्द नाई, भली माति हर ल तुम्हार राम नाम सुनी जोड़ियावे पूजो दुर्गा चंडी भली माति हर ल तुम्हार लंबा टीका कांध जनेऊ बकुला जाति पखंडी भली माति है तुम्हारी बकरी भेड़ा मछरी खायो काहे गाय बराय भली माति हर ल तुम्हार उधिर मास सब के पाड़े ठूटोरी बमनाई भली माति हर ल तुम्हार सब घट साहब एके जानो यही माँ भल है तोरा हाँ भली माति हर ल तुम्हार भगवत गीता बोझी विचारो भगवत गीता बोझी विचारो पलटू करत निहोरा भली माति हर ल तुम्हार अपना ही मन खो बैठे जब औरों की क्या बात है सहले पगले चुप हो सहले आया जो आघात है दुनिया बहुत बड़ी है जीवन का भी है विस्तार बड़ा तू किस भ्रम में युगों युगों से इस सराय के द्वार खड़ा चलता फिलता दिन है मुर चलता फिरता दिन है मूर्ख चलती फिरती रात है गहराई को कौन पूछता गहरा तो है कूप भी पर न पहुंचता वहां समीरन नहीं पहुंचती धूप भी जीत उसी की जो लहरों का देता रहता साथ है बादल का क्या दोष फोड़ यदि सका न यह चट्टान तू पानी तो पानी है मत कर यो अपना अपमान तू कल्प कल्प का धैर्य जुटे जब बनता तभी प्रपात है सहले पगले चुप हो सहले आया जो आघात है अपना ही मन खो बैठे जब औरों की क्या बात है सहले पगले चुप हो सहले आया जो आघात है इस जीवन में जो भी घटता है तुम्हारे अतिरिक्त कोई और उसका कारण नहीं है तुम हो मालिक अपनी नियति के कोई और विधाता नहीं है जो तुम्हारा भाग्य निर्मित करता है तुम ही रोज अपना भाग्य निर्मित करते हो तुम ही लिखते हो अपनी किस्मत रोज प्रतिपल मूर्छित जियोगे तो नरक में जियोगे, होश में जियोगे तो जहां हो वही स्वर्ग है। मूर्छित जियोगे तो सराय घर जैसी मालूम होगी और फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सराय सराय है, तुम्हारे मानने से घर न हो जाएगी, आज नहीं कल सराय छोड़नी ही पड़ेगी और तब बहुत पीड़ा होगी। इतने दिन की आसक्ति, इतने दिन का लगाव, इतने पुराने बंधन, इतनी गहरी जड़ें, सब उखाड़ के जब अनंत की यात्रा पर निकलोगे बहुत पीड़ा होगी, लौट लौट कर देखोगे, न जाना चाहोगे, तड़पोगे, पकड़ पकड़ रखना चाहोगे, देह को पकड़ोगे, मन को पकड़ोगे, लेकिन कुछ भी काम ना आएगा। जाना है तो जाना होगा, कितना ही रो, कितना ही तड़फो, कितना ही चिल्लाओ चीखो, सराय सराय हैं और घर नहीं हो सकती। और जो सराय को सराय की तरह देख लेता है उसने अपने घर की खोज में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा लिया, क्योंकि अंधेरे को अंधेरे की तरह पहचानना, प्रकाश को प्रकाश की तरह पहचानने के लिए अनिवार्य पृष्ठभूमि है। गलत को गलत की तरह देख लेना सही को देखने के लिए भूमिका है। दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन का भी है विस्तार बड़ा, तू किस भ्रम में युगों युगों से इस सराय के द्वार खड़ा। कभी यह सराय, कभी वह सराय, कभी यह देह, कभी वह देह, कभी यह योनि, कभी वह योनि, और दुनिया का विस्तार बहुत बड़ा है, सराय ही सराय फैली है। एक सराय से चुकते हो दूसरी सराय में उलझ जाते हो। अपना घर कब तलाशोगे, अपनी खोज कब करोगे, धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, अपने को कब खोजोगे, औरों की ही खोज में लगे रहोगे, अपने से अपरिचित। और जो अपने से अपरिचित है वह कैसे दूसरे से परिचित हो सकता है। जो अपने से ही परिचित नहीं उसे परिचय की कला ही नहीं आती, वह दूसरों से भी अपरिचित ही रहेगा, उसका सब ज्ञान मिथ्या है, थोथा है। जो अपने से परिचित है उसने ठीक बुनियाद रखी ज्ञान की। अपने से परिचय का नाम ध्यान है, आत्म परिचय की प्रक्रिया ध्यान है, और जिसने ध्यान की शिला पर अपने मंदिर को बनाया है उसके मंदिर के शिखर आकाश में उठेंगे, बादलों को छुएंगे, चांतारों का अमृत उन पर बरसेगा, सूरज की रोशनी में चमकेंगे, उसके जीवन में गरिमा होगी। और जिसने जीवन का मंदिर बना लिया उसके मंदिर में एक दिन परमात्मा की प्रतिष्ठा होती। मंदिर तुम बनाओ, परमात्मा तो अपने से आ जाता है, प्रतीक्षा ही कर रहा है कि कब बनाओगे, कब भेजोगे नेह निमंत्रण, कब पुकारोगे। मगर पुकारो भी तो कैसे पुकारो, ठहराओगे कहां, तुम खुद ही सराय में ठहरे हो, उस मालिकों के मालिक को सराय में तो नहीं ठहराओगे, सराय में वह आएगा भी नहीं। उसके योग्य स्थान बनाना होगा। एक सूफी कहानी है, एक सम्राट एक फकीर को बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब भी सम्राट मिलना चाहता फकीर कहता मैं खुद ही आता हूं, आप परेशान ना हो। और फकीर सम्राट के महल पहुंच जाता, सम्राट को जिज्ञासा लगी कि कभी फकीर मुझे अपने झोपड़े तक नहीं आने देता, राज क्या है। एक दिन बिना बताए सम्राट फकीर के झोपड़े पर पहुंच गया। फकीर तो खेत में काम करने गया था, उसकी पत्नी थी, उसने कहा बैठे विराजे, मैं बुला लाती हूं, दौड़ूंगी, जल्दी ही बुला लाऊंगी, खेत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सम्राट ने कहा मैं यहीं टहलता हूं, तू बुला ला। फकीर की पत्नी ने सोचा कि शायद खाली जगह मैं सम्राट बैठ नहीं सकता, इसलिए उसके पास जो कुछ भी था, फटी पुरानी चटाई, वही उसने बिछा दी। कहा आप बैठे तो। लेकिन सम्राट ने चटाई की तरफ एक दफा देखा और कहा कि मैं टहलता हूं, तू बुला ला। सोचा उसने कि शायद चटाई योग्य नहीं सम्राट के, तो उसके पास जो साल थी किसी ने फकीर को भेंट की थी उसे बिछा दिया चटाई पर। कहा गई, जब दोनों वापस आ रहे थे तो राह में उसने पूछा कि सम्राट बहुत अजीब आदमी है, अपने पास जो प्यारी से प्यारी चटाई थी वो मैंने बिछा दी, फिर तुम्हारी जो साल थी जिससे तुम कभी कभी सूफियों के उत्सव में ओढ़ के जाते थे वो भी मैंने बिछा दी, उससे ज्यादा कीमती तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन सम्राट है कि टहली रहा है, वो कहता मैं बैठूंगा नहीं, टहलूंगा। फकीर हंसने लगा, उसने कहा पागल, सम्राट को बिठाना हो तो स्वर्ण सिंहासन चाहिए, और इसीलिए तो मैं उसे बार बार कहता था मैं खुद ही आता हूं, हमारे घर में उसे बिठाने योग्य स्थान नहीं है। अगर सम्राट के लिए स्वर्ण सिंहासन चाहिए तो परमात्मा के लिए भी कोई सिंहासन भीतर बनाओ। स्वर्ण सिंहासन परमात्मा के काम नहीं आएगा, चेतना का सिंहासन बनाओ, समाधि का सिंहासन बनाओ, बुद्धत्व का सिंहासन बनाओ, तो फिर तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, तत्क्षण स्वीकार हो जाता है। तुम भेजो भी नहीं निमंत्रण तो भी परमात्मा आके स्वयं द्वार पर दस्तक दे देता है। तुम्हारी तैयारी पूरी हुई कि परमात्मा प्रकट होता है, लेकिन तुम पड़े हो सराय में, एक से छूटते हो तो दूसरे में उलझ जाते हो, सोचते हो शायद यह घर होगा, उससे छूटे तो तीसरे में उलझ जाते हो, और ये संसार सरायों का विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। इस संसार में उलझने की हमारी जो आदत है उसका नाम माया है। माया से ऐसा मत समझना कि ये संसार झूठा है, जैसा कि तुम्हारे पंडित पुरोहित साधु महात्मा तुम्हें समझाते हैं कि संसार असत्य है। संसार असत्य नहीं है, तुम्हारा मन असत्य है। संसार तो परिपूर्ण रूप से सत्य है, तुम्हारी आत्मा भी सत्य है, संसार भी सत्य है, लेकिन दोनों के बीच में एक असत्य खड़ा हो गया है, उस असत्य का नाम मन है। मन माया है, और जिसे माया से मुक्त होना है उसे मन से मुक्त होना होगा। लेकिन चूंकि महात्मा समझाते हैं संसार माया है, तुम संसार से भागते हो, लेकिन भाग के कहां जाओगे, जहां रहोगे वहीं संसार बन जाएगा। एक झोपड़े में रहोगे तो उसी झोपड़े से मेरा ममत्व का भाव जुड़ जाएगा। एक वृक्ष के नीचे बैठोगे तो उसी से ममत हो जाएगा। कल अगर आके कोई दूसरा उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा तो तुम लठ लेके खड़े हो जाओगे कि रास्ता लगो, मैं 20 साल से इस वृक्ष के नीचे बैठता हूं, ये जगह मेरी है। और जहां मेरा है ममत्व है वही माया है। माया यानी मेरे का भाव। फिर ये मेरे का भाव तुम किस चीज पे आरोपित करते हो इससे भेद नहीं पड़ता। धन पर करो, पद पर करो, त्याग पर करो, धर्म पर करो, मेरा धर्म, तो वहां भी माया शुरू हो गई। और मेरा कहां से पैदा होता है? मेरा पैदा होता है मन से। मन का प्रक्षेपण है मेरा। मन गया मेरा गया, मेरा गया तेरा गया, और जहां न मेरा है न तेरा है वहां जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। पलटू के ये सूत्र प्यारे, समझने की कोशिश करना। माया तू जगत प्यारी, वे हमरे काम की नाही। कहते हैं कि माया तू जगत भर को प्यारी मगर हमारे काम की नहीं। क्यों हमारे काम की नहीं? जिसने एक क्षण भी अमन की अवस्था का जान लिया माया फिर उसके काम की नहीं। जिसने पल भर भी झलक पाली समाधि की माया फिर उसके काम की नहीं। फिर उसने देख लिया आर पार माया का धोखा। जैसे तुम जाते हो ना सिनेमा गृह में, पर्दे पर धूप छाया का खेल चलता है और तुम भली भांति जानते हो कि धूप छाया है, फिर भी आंदोलित हो उठते हो, कभी रोते हो कभी हंसते हो, कभी धक से तुम्हारा हृदय बंद हो जाता है। कोई ऐसी रोमांचक घटना घटती तो रोमांचित हो उठते हो। पर्दे पर कुछ भी नहीं है तुम जानते हो, फिर भी भूल भूल जाते हो। एक दिन सिनेमा गृह में बैठ के ऐसे देखना कि 3 घंटे सिनेमा चले तो 3 घंटे स्मरण रहे कि पर्दा है, पर्दे पर धूप छाया का खेल है और कुछ भी नहीं। और तुम तो बड़े हैरान होगे अगर तुम ये याद रख सको कि धूप छाया है। भूलो ना तो न तो दुख पकड़ेगा न सुख पकड़ेगा, न रोमांच होगा न घबराहट होगी न पीड़ा होगी। पर्दे पे कोई मर जाए तो, और पर्दे पर सहनाई बजे किसी के विवाह की तो, सब बराबर होगा। ऐसी ही दशा ज्ञानी की है, ज्ञानी की है, समाधिस्थ की है। उसे इस विराट के पर्दे पर जो भी खेल चल रहा है वो मन का प्रक्षेपण है, वो अपने ही मन का फैलाव है, वहां कुछ भी नहीं। जिस मकान को तुम कह रहे हो मेरा, जिस मकान के लिए तुम लड़ोगे अदालत में, जिस मकान के पीछे हाथापाई हो सकती है, सिर खुल सकते हैं, गर्दनें कट सकती, लहू बह सकता है, जीवन लिए दिए जा सकते, उस मकान को पता ही नहीं कि तुम्हारा है, उस मकान को तुम्हारी कोई खबर ही नहीं, तुम व्यर्थ ही लड़े मरे जा रहे हो। भर्तहरि के जीवन में उल्लेख है, भर्तहरि अद्भुत व्यक्ति है, जैसा व्यक्ति होना चाहिए वैसे व्यक्ति। पहले भोग का सारा संसार देखा और अपने भोग के सारे निष्कर्ष कुछ सूत्रों में लिखे, उन सूत्रों का नाम है श्रृंगार शतक। वे बड़े प्यारे सूत्र हैं। जगत के संबंध में भोगियों ने जो भी वक्तव्य दिए उनमें सर्वश्रेष्ठ है। चार्वाक को भी मात कर दिया, एपिकुरस को बहुत पीछे छोड़ दिया, मार्स और एंजल्स किसी कोटि में नहीं आते। भर्तहरि ने माया में जैसी महिमा देखी है अपने श्रृंगार शतक में किसी ने भी नहीं देखी। लेकिन जो इतना गहरा माया में उतरेगा उसको एक दिन वैराग्य पैदा होने ही वाला है, होने ही वाला है, अपरिहारी, उससे बचा नहीं जा सकता है। क्योंकि माया में जो इतने गहरे जाएगा आर पार वो देख लेगा माया की व्यर्थता। दूर बैठ के देखते रहो सिनेमा गृह में तो शायद तुम्हें पता भी ना चले कि सामने जो है सिर्फ तस्वीरें हैं। और ये जिंदगी ऐसा सिनेमा है जिसका ना तुम्हें शुरू दिखाई पड़ता ना अंत। जैसे कि मध्य में तुम पहुंचे हो सिनेमा गृह में, शुरू में पहुंचते तो पर्दा दिखाई पड़ता, फिर फिल्में शुरू होती तो तुम्हें पता रहता है। ये जीवन एक ऐसा सिनेमा गृह है जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत। तुम हमेशा मध्य में आते हो और मध्य में ही उठ जाते हो। ये खेल जारी रहता है, इसलिए तुम्हें कभी पर्दा खाली दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन काश तुम पर्दे के पास जाकर टटोल के देख लो तो तुम बड़े चकित होगे, वहां कोई भी नहीं है, खाली पर्दा है। पर्दे पर धूप छांव की माया है, धूप छांव का खेल है। भर्थरी ने बहुत गौर से बहुत गहराई से संसार को भोगा, उसी भोग से उनका योग निकला, वे सब छोड़कर जंगल चले गए। इस छोड़ के जाने में त्याग नहीं था, ख्याल रखना। त्यागता तो वह है जिसका मोह अभिशेष हो, जिसका मोह ही ना बचा उसका त्याग क्या। व्यर्थता दिखाई पड़ गई फिर छोड़ना क्या है, छूट जाता है। सच्चा त्याग होता है, किया नहीं जाता, जो किया जाता है वह झूठा, वह कभी सच्चा नहीं। भर्थरी को दिखाई पड़ गई व्यर्थता, एक दिन चल पड़े जंगल अपनी तलाश में, झांक लिया दूसरे में, पाया कुछ भी नहीं, अपनी ही कामनाएं अपनी ही वासनाएं प्रक्षेपित हो जाती, दूसरा पर्दे का काम करता है। तो अब इस भीतर कौन छिपा है जिससे ये सारा जादू ये सारा तिलिस्म पैदा होता है, इसकी तलाश में निकल गए। फिर उन्होंने समाधि की अपूर्व दशा पाई और तब दूसरे सूत्र लिखे, वैराग्य शतक, वह भी अद्भुत है। जैसे श्रृंगार शतक बेजोड़ है अद्वितीय, वैसे ही वैराग्य शतक भी बेजोड़ है अद्वितीय। विराग की भी इतनी गहराई और इतनी ऊंचाई और इतनी गरिमा और इतनी महिमा किसी और ने नहीं गाई, मगर ये गा सकता है कोई भर्थरी जैसा व्यक्ति ही। जिसने राग जाना हो वही वैराग्य जान सकता है, जिसने अंधेरा जाना हो वही रोशनी का अर्थ समझ सकता है, और जिसके पैरों में कभी कांटे चुभे हों वही फूलों की कमनीयता से परिचित हो सकता है, जिसने जहर पिया हो वही अमृत का स्वाद पहचान पाएगा। जंगल में भर्थरी एक दिन बैठे एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर शांत मौन ध्यान में लीन, तभी कोई घुड़सवार गुजरता है, घोड़े की टापों से उनकी आंखें खुल जाती। क्या देखते हैं कि घुड़सवार तो चला गया हवा की भांति, लेकिन घुड़सवार के झोले से एक बहुमूल्य हीरा गिर गया और वो पड़ा है सामने भर्थरी की। बेहोशी बड़ी सूक्ष्म है, एक क्षण को भर्थरी को मन हो आया कि उठा लूं, बस एक क्षण को, एक पुलक बड़ा प्यारा है बहुमूल्य दिखाई पड़ता है, हीरों के पारखी थे, जन्म ही हीरों में हुआ था, जिए ही हीरों में थे, बहुत हीरे देखे थे, लेकिन ये हीरा बहुमूल्य दिखाई पड़ रहा था। उठा लूं, लेकिन तभी हंसी आ गई कि अपने सब हीरे छोड़कर आया हूं वो किस लिए, और ये पराए दूसरे गिरे हीरे को उठा रहा हूं, फिर वही जाल, फिर सराय में प्रवेश, फिर किसी मूढ़ता में बंधने की आतुरता। अपने पे हंसे, और ध्यान रखना जो दूसरों पे हंसता है वो ना समझे, और जो अपने पे हंसता है बुद्धिमत्ता उसकी है, बुद्धत्व उसका है। हंसे मुस्कुराए, मन की चालबाजी देखी, देखा कि मन अभी भी मूर्छित होने को कितना तत्पर है। ऐसा मस्त हो रहे थे सोच के, मन के ये जाल देखकर मन के प्रति साक्षी हो रहे थे, तभी देखा कि दोनों तरफ से दो घुड़सवार आए हैं, दोनों की नजर एक साथ हीरे पे पड़ी, हीरा था भी ऐसा कि नजर से बच नहीं सकता था, सुबह के सूरज में उसकी चमक अनूठी थी, उसके चारों तरफ जैसे इंद्रधनुष बुन गया हो, किरणें लौट रही थी उससे, दधीप्यमान था। दोनों घुड़सवारों की नजर एक साथ पड़ी, दोनों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली और हीरे के पास टेक दी, और दोनों ने दावा किया कि पहले नजर मेरी पड़ी इसलिए हीरा मेरा है। और भरथरी देख रहे हैं। अब भरथरी को और हंसी आने लगी कि ये खेल तो बढ़ने लगा, ये खेल तो अब खतरनाक हुआ जा रहा है। और देर न लगी, तलवारें चल गई, और तलवारें ऐसी चली कि एक दूसरे की छाती में घुस गई। थोड़ी देर में दोनों ही घुड़सवार जमीन पर पड़े थे मुर्दा, हीरा अपनी जगह पड़ा था। भरथरी ने हंसे और आंखें बंद कर ली, और भरथरी ने कहा अच्छा हुआ मैंने उठा, नहीं तो ये गति होती। नजर तो मेरी पहले पड़ी थी, मैं झंझट में पड़ जाता। और भरथरी ने कहा कि हीरे को बेचारे को पता ही नहीं कि दो आदमी आए भी गए भी, और हीरे पर कितना ममत्व रोप गए कि अपना जीवन चढ़ा गए, और हीरे को खबर भी नहीं, हीरा धन्यवाद भी नहीं देगा, कभी हीरे को फिर मिल जाएंगे तो हीरा पहचानेगा भी नहीं। उस क्षण भरथरी का अगर कोई सूक्ष्म राग कहीं छिपा रह गया था, वह भी तिरोहित हो गया। माया तू जगत प्यारी, पलटू कहते हैं सारा जगत तेरे प्रेम में पड़ा है, वे हमरे काम की नहीं, लेकिन हमारे काम की तो नहीं। हम जाग गए, हमने देख लिया तेरा असली रूप। नैनों की अंजलि में जल भर दे दूंगी मैं साफ, कि चुप रह बैरी चुप रह, तू कागज की नाव चला ले, मन को भ्रम से तू नहला ले। मेरे मीत मगर छलिया हैं, गोताखोर बड़े बढ़िया हैं, जाल बिछा कर स्वयं न फसरी, रस मुरली का ताप न सहरी, बैरी मत बह। पानी बिना कमल कब खिलता, प्यासे से पानी कब मिलता, यह गुलाब का रंग धूल में, मिल जाएगा बस न भूल में। देख सुहागिन मेरी चुनरी, जा अपना पथ नाप, कि सुनरी बहरी मत ढह। सोने के हैं देव किसी के, चांदी सीमे उनकी रानी, सुरभि सिंगार परस पारस को, अमृत पा जाता है पानी। मन मानी मत कर पगलीरी, जल मत मद में आप, कि सुनरे बैरिन मत कह। तू कागज की नाव चला ले, मन को भ्रम से तू नहला ले। मेरे मीत मगर छलिया हैं, गोताखोर बड़े बढ़िया हैं, जाल बिछाकर स्वयं न फसरी, रस मुरली का ताप न सहरी, बैरी मत बह। नैनों की अंजलि में जल भर दे दूंगी मैं शाप, कि चुप रह बैरी चुप रह। एक दफा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो सब नावें कागज की और सब घर बालू से बने, और सब सपने पानी पर खींची गई लकीरें, और हम कितने दौड़ते, कितना श्रम लेते, कितना गंवाते कुछ कमाने की आशा में, और फिर खाली हाथ जाते। और ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हो सकती, कमाई हो सकती है, मगर हमारी दिशा गलत है। पलटू कहते हैं द्वारे से दूर हो लंदी रे, पैठू न घर के माही। कहते हैं आगे बढ़, माया से कहते हैं आगे बढ़, अब कागज की नाव मैं नहीं चलाऊंगा, रेत में भवन मैं नहीं बनाऊंगा, पानी के बबूलों पर मैं नहीं अब अपनी अभीप्साएं रोपूंगा, आगे बढ़। जैसे कोई भिकमंगों को कह दे कि आगे बढ़ो, और माया को कहते हैं दासी। साधारणता तो आदमी माया का दास है, सारे लोग माया की सेवा में लगे, फिर चाहे धन चाहे पद चाहे प्रतिष्ठा, क्या तुम्हारी माया का नाम है इससे भेद नहीं पड़ता, तुम सेवा में संलग्न हो। लेकिन जो जागते हैं, जरा सा भी जागते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है कि हम मालिक हैं, हम उस मालिक के हिस्से हैं, हम मालिक ही हो सकते हैं। उपनिषद कहते हैं उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। हम उस मालिक के हिस्से हैं, इतना ही नहीं, वह मालिक कुछ ऐसा है कि उसके हिस्से हो नहीं सकते। तो जब भी हम उस मालिक से आते हैं, पूरा का पूरा मालिक हमारे भीतर होता है। पीडी ऑस्पेंस्की ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ तर्शियम आर्गानम में लिखा है कि दुनिया में दो तरह के गणित हैं, साधारण गणित। साधारण गणित का नियम है, आधारभूत नियम, कि अंश हमेशा अंशी से छोटा होता है, स्वभावतः। किसी चीज का हिस्सा उस पूरी चीज से छोटा होगा ही। एक पत्ते को तुम तोड़ लोगे तो पत्ता वृक्ष से छोटा होगा, फूल के एक पखरी को तोड़ोगे तो फूल से पखरी छोटी होगी। ये साधारण गणित है, ऑस्पेंस्की कहता है। और वो ये कहता है कि एक और भी गणित है, महागणित, पारलौकिक गणित। उपनिषद जब कहते हैं पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है, और पूर्ण में तुम पूर्ण को डाल दो तो भी पूर्ण बढ़ता नहीं, न घटता न बढ़ता। ये किसी दूसरे गणित की बात हो रही। ऑस्पेंस्की कहता है उस दूसरे गणित का नियम है, अंश अंशी के बराबर होता है, छोटा नहीं होता। साधारण गणित के हिसाब से बूंद सागर से छोटी, बहुत छोटी। महागणित के हिसाब से बूंद में सागर समाया हुआ है, बूंद सागर के बराबर, क्योंकि जो राज सागर का है वही बूंद का है। आकार पर ना जाओ, प्रकार पर मत जाओ, ये तो ऊपर की बातें हैं। भीतर के राज समझो, भीतर के रहस्य में झांको। एक बूंद में पानी का सारा रहस्य छिपा हुआ है। अगर हम एक बूंद को पूरा पूरा समझ लें तो हमने सारे संसार के सागरों को समझ लिया। और इतना ही नहीं, जो गहरे गए हैं वो कहते हैं कि अगर हम एक बूंद को पूरा समझ लें तो हमने पूरे अस्तित्व को पूरा समझ लिया, क्योंकि एक बूंद में सब समाया हुआ है, बूंद में सब राजों का राज छिपा हुआ है। फूल के एक पखरी को तुम पहचान लो तो तुमने सारे विश्व को पहचान लिया, क्योंकि फूल की एक पखरी में सारा विश्व समाया हुआ है, सारे विश्व का हाथ है, दान है। सूरज कुछ दे गया है, सागर कुछ दे गया है, चांद कुछ दे गया है, तारे कुछ दे गए, सबने दान दिया है, तब फूल निर्मित हुआ है। और अगर पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल के पीछे पूर्ण शेष रहता है तो फिर कुछ अड़चन नहीं। हम मालिक हैं, क्योंकि हम मालिक के हिस्से हैं, और हम पूरे पूरे मालिक हैं। हम अंशी नहीं, अंशी हैं। इसलिए उपनिषद कह सके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसलिए मंसूर कह सका अनल हक, मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं। इसलिए जीसस कह सके कि मुझ में और मेरे पिता में कुछ भी भेद नहीं, हम दोनों एक हैं, एक के ही दो नाम। द्वारे से दूर हो लंडीरे, ए दासी हट द्वार से, पै उठ न घर के माही, सुन घर के भीतर प्रवेश मत करना, इधर मैं मालिक हूं। पलटू कहते हैं मैं मालिक हूं, यहां रास्ता नहीं तेरे लिए, वहां जा जहां गुलाम है, वहां जा जहां लोग तेरे पैर दबाने को आतुर, मैंने तो तुझे देख लिया, अभी ये छायाएं मुझे धोखा नहीं दे सकती। माया आप खड़ी भई आगे, ननन काजर लाए। हालांकि माया बहुत लुभाएगी, आंखों में काजर लगाएगी, आगे आगे खड़ी हो जाएगी। तुम बाएं मुड़ोगे, दाएं मुड़ोगे, तुम इधर जाओगे, तुम उधर जाओगे, हमेशा आगे आगे आएगी, रिझाएगी। माया आप खड़ी भई आगे, ननन काजर लाए। नाचे गावे भाव बतावे, मोतिन मांग भराए। मोतियों से मांग भरेगी अपनी, सुंदर सुंदर रूप धरेगी, नाचेगी गाएगी, बहुत तरह के भाव बताएगी। और सारा मजा ये है कि ये सब तुम्हारे ही मन के खेल है। ये मोती तुम ही उसकी मांग में भर रहे हो और ये नाच गान तुम ही उसमें डाल रहे हो। ये जो माया का सौंदर्य है, ये तुम्हारी कल्पना सृष्टि है। लेकिन बड़ी भूल हो रही समझने में, क्योंकि प्रोजेक्टर, वो जो प्रक्षेपण का यंत्र है पीछे, तुम जब फिल्म देखते हो तुम्हारी नजर तो पर्दे पे लगी होती, लेकिन असली खेल पर्दे पे नहीं है। असली खेल तो पीछे, तुमसे पीछे जो दीवार है पीठ की तरफ, वहां प्रोजेक्टर, वहां से खेल चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का मन एक प्रोजेक्टर है, एक प्रक्षेपण यंत्र है। सामने खेल दिखाई पड़ रहा है और इसलिए तुम्हें भ्रांति हो जाती कि खेल वहां होना चाहिए जहां दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा मन सारा खेल फैला रहा है। जिन्होंने मन को पूर्णतया शांत कर दिया वो बड़े चकित हुए, मन के शांत होते ही सारा खेल खो जाता है, माया विलीन हो जाती। लेकिन ये भ्रांति स्वाभाविक है क्योंकि तुम्हारी नजरें आगे टिकी, तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो। गर्मियों की छुट्टियों में शहर से गांव लौटे नौजवान चंदुलाल की दोस्ती गांव की एक लड़की से हो गई। धीरे धीरे संबंध आगे बढ़े, मेल मुलाकातें बढ़ी। एक दिन खेत में शाम के वक्त वे दोनों घूम रहे थे, पास ही में एक गाय और बछड़ा आपस में मुंह रगड़ रहे थे। चंदुलाल ने उनकी ओर इशारा करते हुए शर्मा कर डरते डरते अपनी प्रेमिका से कहा, बुरा न मानना, मेरा मन भी ऐसा ही करने का होता है। प्रेमिका बोली, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, और इतना डर क्यों रहे हो, शौक से करो, आखिर यह गाय मेरे चाचा जी की ही तो है, इसमें शर्माने की बात ही क्या है। चंदुलाल कुछ कह रहे हैं, चंदुलाल की प्रेसी कुछ और समझ रही। कुछ है और कुछ समझा जा रहा है, बस यही माया है, यही भ्रांति है, यही हमारा भटकाव है। रोवे माया खाए पछारा, तनिक न गाफिल पाऊं, जब देखो तब ज्ञान ध्यान में कैसे मारी गिराऊं। और अगर तुम नाचने गाने से न माने तो माया रोएगी भी, छाती भी पीटेगी। रोवे माया खाए पछारा, पछड़ पछड़ जाएगी, गिर गिर पड़ेगी। लेकिन पलटू कहते, मुझे उलझाने का कोई उपाय नहीं, न तेरा नाच, न तेरा गीत, न तेरा रोना, न तेरा पछाड़ खा के गिर पड़ना। मैं जानता हूं कि सब मेरे मन का खेल है, इसलिए मैं गाफिल नहीं, मैं होश से भरा हूं, मैं जागा हुआ हूं। तू कर अपने सारे खेल, तू दिखा अपने सारे खेल। मैं जानता हूं भली भांति कि सब खेल मेरे ही निर्मित है, मैंने ही अतीत में ये बीज बोए थे जो आज फसल बनकर खड़े हो गए। सरकारी राशन की दुकान के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और एक व्यक्ति जो कि बगल में एक बड़ा सा थैला दबाया हुआ था बार बार भीड़ को चीर कर आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा था, मगर भीड़ भी आखिर भीड़, कैसे कोई आगे निकल जाए। वह बार बार धक्के मार मार कर उस व्यक्ति को पीछे ढकेल देती थी। जब 3 घंटे हो गए और वह व्यक्ति धक्के खा खा के परेशान हो गया तो भीड़ के संबोधित करके बोला कि भाइयों एवं बहनों, यदि आप लोगों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें कह देता हूं कि दुकान आज फिर बंद ही रहेगी, क्योंकि दुकान खोलूंगा तो मैं ही ना। वो दुकान का मैनेजर है, उसके बिना दुकान नहीं खुल सकती। माया की कुंजी तुम्हारे मन के पास है, तुम जरा मन को एक तरफ हटा कर दो, फिर लाख माया उपाय करे दुकान नहीं खुल सकती। तुम्हारे भीतर माया की कुंजी है, ये हमारा सौभाग्य। कुंजी किसी और के पास होती तो शायद संसार में फिर मुक्त होने का कोई उपाय ना था। फिर तो मुक्ति भी एक तरह की गुलामी होती, कोई दूसरा मुक्त करता तो हम मुक्त होते, लेकिन चूंकि कुंजी हमारे पास है, ये हमारा चुनाव है। हम चाहें तो गुलाम रहें और चाहें तो मालिक हो जाएं। पलटू कहते हैं हम तो मालिक हो गए, इसलिए हम पर अब तेरा जोर न चलेगा। जब देखो तब ध्यान से, मैं तो तुझे ज्ञान और ध्यान के जगत से देख रहा हूं, मैं तो अपने साक्षी भाव में स्थिर हूं, और मेरे साक्षी भाव में अगर कोई भी बात है तो बस एक ही है कि कैसे तुझे मार गिराऊं, सदा के लिए कैसे तुझे मार गिराऊं की तरह उठना ही संभव ना रह जाए। इतना तो हो गया है कि मैं जाग गया हूं और तू मुझे धोखा नहीं दे पाती, लेकिन इतना अभी नहीं हुआ है, इतना नहीं जाग गया हूं कि तेरा आना ही बंद हो जाए। अध जगा हूं, ऐसी थोड़ी थोड़ी जैसे सुबह कभी कभी तुम्हारी अवस्था होती, नींद भी नहीं जागे भी नहीं, थोड़ा थोड़ा जाग भी गए हैं, राह पर कोई गुजरता है तो आवाज भी सुनाई पड़ती है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं तो आवाज सुनाई पड़ती है, पत्नी चौके में चाय बनाने लगी है तो केतली में होती आवाज सुनाई पड़ती है, चाय की गंध भी तुम्हारे नासा पोटन तक आने लगी है, सुबह के सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हैं, उनकी गर्मी भी मालूम हो रही, लेकिन फिर तुम एक करवट लेकर सो गए, सोचते अभी और 5-10 मिनट। सोए भी नहीं हो, जागे भी नहीं हो, ध्यान की अवस्था का अर्थ होता है न तो सोए न जागे, और समाधि का अर्थ होता है पूर्णतया जागे। समाधि ध्यान की ऐसी समग्रता है कि जिससे फिर नीचे नहीं गिरा जा सकता, लेकिन ध्यान से तो चूक होती, ध्यान से तो बहुत बार तुम चूक जाओगे, स्मरण करते करते भूल जाएगा। मेरी बीबी मुझे आदमी नहीं जानवर भी नहीं बल्कि कीड़ा मकोड़ा समझती, मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे कह रहा था। वह अक्सर मुझे मक्खी मच्छर तिलचट्टा भुनगा आदि भी कहती, और कभी कभी बहुत गुस्से में तो चींटा जुआ दीमक तक कह बैठती, और आजकल इतना ही नहीं वह मुझे पिस्सू तक कहने लगी। अरे बड़ी दुष्ट स्त्री है, मैंने उससे कहा, ऐसी बुरी स्थिति में आखिर तुम करते क्या हो? मैं क्या करूंगा भला, नसरुद्दीन ने भयभीत स्वर में जवाब दिया, बस इतना ही करता हूं कि डीडीटी फिलिट वगैरह घर में नहीं रखता, कि कहीं मुझ पर छिड़क कर प्राण ही ना ले ले। और मलेरिया वाले जब छिड़काव के लिए आते हैं तो उन्हें बाहर से 10-5 रुपए देकर भगा देता। अब अगर बीबी जन्म भर से यही कह रही हो कि तुम चिलचट्टा हो, भुनगा हो, सुनते सुनते भरोसा आ गया होगा, सम्मोहित हो गया होगा। किसी चीज की पुनरुक्ति बार बार की जाए तो हमें उस पर भरोसा आने लगता है। ऐसे ही तुम्हें माया पे भरोसा आया है, जन्मों जन्मों की पुनरुक्ति है। अनंत काल से तुम्हारा मन यही बातें दोहराता रहा है, और धन और पद और प्रतिष्ठा और यश और की धुन लगा रखी है, 24 घंटे और के लिए तड़फ रहा है। तुम उसकी धुन सुनते सुनते सुनते सुनते सम्मोहित हो गए हो। माया है सम्मोहन, एक तरह का भ्रम जो निरंतर दोहराने से सत्य जैसा मालूम होने लगा है। अब पत्नी ही नहीं मानती कि नसरुद्दीन पिस्सू है, नसरुद्दीन भी मानने लगा है और भयभीत और डरा हुआ है। माया का ये जो तुम्हारा सम्मोहन है, संतों की सदा से एक ही चेष्टा रही, कैसे तुम्हें झकझोर दें, कैसे तुम्हें इतना हिला दें कि तुम्हारा ये सुनिश्चित हो गया सम्मोहन टूट जाए, कैसे तुम्हें असम्मोहित कर दें। इसलिए निरंतर बुद्ध पुरुष चिल्लाते रहे, तुम सुनो कि न सुनो, पुकारते रहे, तुम मानो कि न मानो, तुम उन्हें सूली चढ़ाओ कि तुम उन पर पत्थर फेंको, मगर वे हैं कि अपने धुन के मस्त वे तुम्हें पुकारते ही चले जाते, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ता है कि सिर्फ तुम्हारी मान्यता ने अड़चन डाल दी। एक बार मेरे पास एक आदमी को लाया गया, उसका मस्तिष्क कुछ विक्षिप्त जैसा हो गया था। उसे ये भ्रांति हो गई थी कि दो मक्खियां उसके भीतर घुस गई, क्योंकि वो मुंह खोल के सोता है, और दो मक्खियां एकदम भीतर चली गई। अब वो निकलती नहीं, वो भीतर भन भन भन भन भन कर रही, पेट में जाती हैं, कभी सिर में चली जाती हैं, कभी पैर में घुस जाती। अब मक्खियों का क्या, जहां डॉक्टरों के पास ले जाया गया, बहुत चिकित्सा की गई, उसकी क्या चिकित्सा हो सकती, कोई बीमारी हो तो चिकित्सा हो जाए। माया कोई बीमारी नहीं है कि उसकी चिकित्सा हो जाए, इसलिए माया की कोई औषधि नहीं। परेशान हो गए घर के लोग, उसकी पत्नी उसे मेरे पास ले आई, कहा कि हम आपके सिवाय आप कहां जाएं, हम परेशान हो गए, आप ही कुछ करो। मैंने कहा कि ये मेरा धंधा ही है, तू ठीक जगह आ गई, इतने दिन तू भटकी क्यों, लोगों को मक्खियों से छुड़ाना यही मेरा काम। उसने कहा क्या और लोग भी इस तरह के, मैं तो सोचती थी ये बीमारी मेरे पति को ही हुई है। मैंने कहा तू फिक्र छोड़, ये सभी पतियों को है, पत्नियों को भी है, पहले इसकी छुड़ा दूंगा फिर तेरी छुड़ा दूंगा। लेकिन मुझे उसने कहा है ही नहीं। मैंने कहा तू समझी नहीं बात, अलग अलग तरह की मक्खियां हैं, बीमारी बहुत ढंग से आती है ये। उसने कहा होगा, आप आध्यात्मिक बातें न करें, मेरे पति की किसी तरह ये दो मक्खियों से छुटकारा दिलवा दें बस। पति ने कहा कि बहुत मुश्किल है, कितना तो इलाज करवा चुके, कितनी दवा पी चुका, दवा पी पी के परेशान हो गया, क्योंकि मैं दवा पीता हूं, दवा पेट में गई, मक्खियां सिर में चली जाती। आखिर मक्खियों को दवा कैसे पीछा करे। मैंने कहा कि तू घबरा मत, उसे मैंने कहा तू लेट जा बिस्तर पे, आंख बंद कर ले, ये मक्खियां हैं, मेरी समझ में आ रही। उसने कहा पहले आदमी, अब तक जितने डॉक्टरों के पास गया वो सब कहते हैं सब मन का ख्याल है। मैंने कहा गधे, अरे मक्खियां कहीं मन का ख्याल, और ये तो साफ दिखाई पड़ रही कि तेरे भीतर घूम रही। उसने कहा हाथ में हाथ दीजिए, आप पहले आदमी जिससे मुझे भरोसा आया, आप शायद कुछ कर पाए, क्योंकि मुझे उन पर शक ही पहले ही हो जाता जब वो कहते हैं मक्खियां हैं ही नहीं, ये क्या खास मेरा इलाज करेंगे, जो बीमारी नहीं मान रहे, जो मुझ पर संदेह कर रहे हैं, जो मेरा प्राण लिए ले रही मक्खियां, ना सो सकता ना बैठ सकता ना काम कर सकता, क्योंकि भन भन भन भन उनका चक्कर जारी है। इधर मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, इन सज्जनों को सूझी ज्ञान की बात है कि मक्खियां हैं ही नहीं, बस मन का ख्याल। अरे मन का ख्याल, मैं क्या कोई पागल, पागल कभी नहीं मानते कि वो पागल। मैंने कहा तुम और पागल, तुम बिल्कुल समझदार आदमी हो, तुम गिनती तक ठीक कर रहे हो, दो मक्खियां बिल्कुल दो हैं। तुम लेट जाओ बिस्तर पर, आंख बंद कर लो। उसकी आंख पर मैंने पट्टी बांध दी और मैंने कहा कि तुम विश्राम करो, मैं जरा मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करता हूं। कभी मैंने उसका पैर दबाया, कभी उसका पेट दबाया, वो बड़ा प्रसन्न था कि एक आदमी तो मिला जो मानता है। कभी उसके सिर पे हाथ रखा, उसने कहा बिल्कुल यही। फिर मैं भागा घर में, मैंने फिक्र की कि किस तरह दो मक्खियां पकड़ लूं। अभी कभी मक्खियां पकड़ी नहीं थी पहले, बामुश्किल पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी के घर में मिल गई मक्खियां, और वो भी मिली ऐसे कि उनकी तेल की बोतल, खोपड़े के तेल की बोतल, वो कभी कभी मैं देखता था धूप में रखी पिघलने के लिए सर्दी के दिनों में, उसमें मुझे मक्खियां दिखाई पड़ती थी। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी बोतल आज काम आ जाएगी, वो दो मक्खियां उसमें से निकाल दो। वो दो मक्खियां निकाल के लाया, एक शीशी में बंद की, जंतर मंतर जो भी करने थे वो किए। आखिर उस आदमी की आंख खोली, बोतल उसके हाथ में थमा दी। उसने कहा कि ये कोई बात हुई, ये रही मक्खियां। उसने कहा बुलाओ मेरी पत्नी को, मूर्ख मेरा 3 साल से प्राण खाए जा रही थे, छोड़ो ये मक्खियां हैं नहीं, तुम नहा। अब ये मक्खियां कहां से आई? उसकी पत्नी को मैंने कहा कि अब तू मत कहना कुछ और, तू मान लेना कि हाँ हमारी गलती थी। वो आदमी ठीक हो गया, वो मक्खियां गई, वो भन भन गई, वो झंझट उसकी समाप्त हुई। बहुत बार बुद्ध पुरुषों को तुम्हारे लिए न मालूम कितने उपाय ईजाद करने पड़े, क्योंकि तुम्हारी बीमारी मौलिक रूप से व्यर्थ है और झूठी है। इसलिए कोई उपाय वस्तुतः सत्य नहीं है। इसलिए सारे बुद्धों ने कहा है एक दिन उपाय भी छोड़ देना, क्योंकि उपाय सिर्फ तुम्हारी झूठ बीमारी को अलग करने के लिए, जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकालने फिर दोनों को फेंक दे। पलटू कहते हैं रोवे माया खाए पछारा तनिक न गाफिल पाऊं, बस इतना ही ख्याल रखता हूं कि तनिक भी अपने को गाफिल ना पाऊं, क्योंकि मैं गाफिल हुआ कि माया का कब्जा हुआ, मैं होश में रहूं तो माया का कब्जा नहीं होता। जब देखो तब ज्ञान ध्यान से कैसे मार गिराऊं, बस एक ही सूरत बंधी, एक ही टेक लगी कि कब ऐसा प्रज्वलित प्रकाश मेरे भीतर हो जाए जो कभी ना बुझे, कब ऐसी ज्योति जल उठे ज्ञान की ध्यान की कि उसकी रोशनी में ये माया फिर निर्मित ना हो सके, ये निर्मित अंधेरे में ही हो सकती है। और जब तक अंधेरा है तब तक तुम लाख बचो, बच नहीं पाओगे। चंदूलाल ने अदालत में अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी दी थी। तलाक की अर्जी में उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी लगातार पिछले 30 वर्षों से कोई न कोई वस्तु जैसे बेलन, गुलदान, थाली इत्यादि फेंक फेंक कर मार रही। मस्जिद ने चंदूलाल से कहा, चंदूलाल तुम्हारी शिकायत समझ में आती है, बिल्कुल ठीक है, पत्नियां इस तरह के कार्य करती हैं ये ज्ञात है, मैं भी शादीशुदा हूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी पिछले 30 वर्षों से बेलन गुलदान और ना जाने क्या क्या फेंक फेंक कर मारती रही और तलाक के लिए अर्जी तुम आज दे रहे। चंदूलाल ने कहा क्या करूं हुजूर, पहले तो जब ये बेलन इत्यादि फेंक कर मारती थी तो निशाना चूक जाता था, लेकिन कल से इसका निशाना बिल्कुल अचूक हो गया, अब इसके साथ जीना बिल्कुल असंभव बिल्कुल मुश्किल, और मैं जागा रहता हूं तब मारती है तो सिर बचा लेता हूं, उचक की जगह हट जाता हूं, मगर मैं सोया रहता हूं तब भी मारती और निशाना इसका अचूक हो गया, अब नहीं चल सकता ये संबंध। नींद में तुम हो और किसी का निशाना अचूक हो तो बचने का उपाय भी नहीं। ऐसी ही दशा है, माया से तलाक लो, माया से तलाक का नाम संन्यास है, और माया से तलाक का अर्थ क्या होता है, ये नहीं होता कि भाग खड़े हुए जंगल की तरफ। माया के तीर जंगल तक पहुंच जाएंगे अगर तुम नींद में हो। माया का फैलाव बड़ा है, दूर दूर तक उसके तीर पहुंच जाएंगे, इसलिए सवाल भागने का नहीं है, जागने का है। तुम जहां हो वहीं जाग जाओ, फिर माया का कोई तीर तुम तक नहीं पहुंच सकता, माया ही मर जाती, इधर तुम जागे कि माया मरी। तुम जब तक सोए हो माया जीवित है, तुम्हारी निद्रा ही माया है, इसलिए बुद्ध ने कहा है मूर्छा माया है, संसार नहीं मूर्छा। महावीर ने कहा निद्रा माया है, संसार नहीं निद्रा। रिद्धि सिद्धि दुई कनक समाजी वस्तु दिगन को भेजा, और वो कहते हैं जैसे जैसे मेरा ध्यान संभल रहा है वैसे वैसे माया नई अड़चने खड़ी कर रही, रिद्धि सिद्धियां भेज रही। अब उसने और सूक्ष्म उपाय खोजने शुरू किए, अब धन नहीं भेजती क्योंकि धन की व्यर्थता मैंने देख ली, अब पद नहीं भेजती, पद की व्यर्थता मैंने देख ली, अब रिद्धि सिद्धियां आनी शुरू हो गई। अब मेरे हाथ में चमत्कार की शक्ति आ रही कि मिट्टी छूं तो सोना हो जाए, कि मुर्दे को छूं तो मुर्दा जग जाए। पलटू कहते हैं मैं भली भांति पहचानता हूं ये भी माया के अंतिम जाल है, और अगर मैं इनमें उलझ गया तो वापस पुनः गिर पड़ूंगा, ये सारी ऊंचाइयां खो जाएंगी, फिर वहीं के वहीं। मन सब तरह के उपाय करता है अपने को बचाने के, रिद्धि सिद्धियां मन को बचाने के उपाय और बड़े सूक्ष्म उपाय, और ऐसे प्रीतिकर और ऐसे मधुर और ऐसे स्वादिष्ट कि छोड़ने का मन न हो। मन जहर भी देगा तुम्हें तो शक्कर चढ़ा के देता है, शक्कर में पाक के देता है। रिद्धि सिद्धि दोई कनक समाजी वस्तु डिगन को भेजा, मुझे डगाने को, मुझे हिलाने को, मेरे ध्यान को खंडित करने को, मेरी निश्चल हो गई झील में लहरें उठाने को। अब ये रिद्धियां सिद्धियां आ रही। तीन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजा, लेकिन ख्याल रखो होगा तीन लोकों में तुम्हारा विस्तार, मगर इस घर में तुम्हारा तीर नहीं लगेगा, रिद्धि सिद्धि भी मुझे धोखा नहीं दे पाएंगी। इसलिए सच्चा साधु चमत्कार नहीं करता, सिर्फ झूठे साधु। सच्चा साधु चमत्कार नहीं कर सकता क्योंकि चमत्कार करने का अर्थ ही यह हुआ कि गिर गया समाधि से, पहुंचते पहुंचते चूक गया, शिखर छूने छूने के करीब था कि फिर भटक गया, फिर रिद्धि सिद्धियों का अहंकार खड़ा हो जाएगा। तीन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजा। पलटू कहते हैं लेकिन तू भी जान रख, इस घर में तेरा तेजा ना चलेगा, तेरा तीर ना चलेगा, इस घर में तेरी गति नहीं होगी। चलता होगा तीन लोक में तेरा अमल, तू जान, तेरे तीन लोग जान जाने। तू क्या माया मोही नचावे, बड़ा प्यारा वचन है। वो कहते क्या तू मुझे नचाएगी, मैं हूं बड़ा नचनिया, मैंने कई को नचाया है, मैं खुद नचाने का धंधा ही करता रहा हूं, मेरा काम ही ये है, मेरा व्यवसाय ही ये है, तू मुझे क्या नचाएगी। ईवा बानिक लगे न तेरी, यहां तेरा दांव चलने का नहीं, मैं हूं पलटू बनिया, तू ख्याल रख, मैं पलटू बनिया हूं, मैंने बहुतों को नचाया है, मैं सब धोखे धड़ियां जानता हूं, ऐसी कौन धोखा धड़ी जो मैंने नहीं की, ऐसी कौन सी जालसाजी है जो मैंने नहीं की, ऐसी कौन सी बेईमानी है जो मैंने नहीं की, मैं हूं पलटू बनिया, मैंने ये सब व्यापार खूब कर लिया है, जन्मों जन्मों से कर लिया है, मैं कोई सीधा साधा ब्राह्मण नहीं हूं कि पूजा पाठ करके बैठा रहा हूं, मैंने सब जुए खेल लिए। प्यारी बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, मैंने सब धंधे, सब गोरख धंधे कर डाले, तू मुझे नहीं नचा सकेगी, इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूं जीवन से भागना मत, नहीं तो माया तुम्हें कहीं भी उलझा लेगी, तुम कच्चे रहोगे, तुम्हें माया के जालों का अनुभव ही ना होगा, तुम संसार में जियो ठीक से और माया के सारे खेल पहचान लो, संसार माया के खेल पहचान लेने के लिए परम अवसर है, भागो मत। तुम भी किसी दिन ऐसी समर्थ अवस्था में हो जाओ, ये मैं चाहता हूं कि कह सको कि मैं हूं बड़ा नचनिया, मैंने बड़े बड़ों को नचा दिया है, तू मुझे ना नचा सकेगी। ईवा बानिक लगे ना तेरी, मैं हूं पलटू बनिया। पाप के मोटरी बामन भाई, इन सभी को बगदाई, तूने सबको भटका दिया, बामन भाई को भी भटका दिया, बेचारा भोला भाला है, धोखाधड़ी कभी की नहीं, किताबों का कीड़ा है, रटता रहा ऋचाएं वेद की, पाप के मोटरी बामन भाई, इन सभी को बगदाई, और तूने ब्राह्मण के सिर पे भी पाप की पोटरी रख दी, उस पे भी तेरी चाल चल गई, शायद सोधी के गांव बढ़ावे, खेत चढ़ाए के मूंद कटावे, उस ब्राह्मण को जो दूसरों के लिए मुहूर्त देखता है, जो गांव भर को रास्ता बताता है, उसको भी भरमा दिया, रास वर्ग गण मूर को गाड़ी, कुंडली मिलाकर जन कुंडली बनाकर, जो लोगों के नक्षत्रों का तालमेल बिठाता है, घर के बिटिया चौके रांडी, उसकी खुद की बेटी घर में विधवा होके बैठी, और फिर भी लोग ऐसे मूढ़ हैं कि उससे जाके अपनी जन्म कुंडली मिलवा रहे हैं। और सबन को ग्रह बतावे, अपने ग्रह को नहीं छोड़ावे, दूसरों को बताता है कि तुम पर ग्रहों का चक्कर, और खुद ग्रहों के चक्कर में पड़ा है, उनसे छूट नहीं पाता, भोला भाला है बेचारा, थोथा पांडित्य है उसके पास, उसको शायद तूने धोखा दे दिया, मगर ईवा बानिक लगे न तेरी, मैं हूं पलटू बनिया, यहां तेरी चालबाजियां ना चलेंगी। तू अगर शेर है तो मैं सवा शेर, मैं तेरे हर धोखे को पहचान लूंगा, क्योंकि हर धोखा मैं कर गुजरा हूं। ऐसा कौन सा धोखा है जो मैंने नहीं किया? मैंने बहुतों की जेबें काटी। तू आगे बस, किसी शहर में दो देहाती सड़क के बीचों बीच चल रहे थे। चौराहे पर खड़े हुए पुलिसमैन ने कहा, भाई साहब किनारे से चलिए। दोनों फुटपाथ पर आके कहने लगे, अजीब आदमी है, खुद तो सड़क के बीचों बीच खड़ा है और हमें फुटपाथ पर चलने को कह रहा है। ऐसी ही अवस्था तुम्हारे ब्राह्मण की, उसकी कौन सुने, कौन उसकी माने? लोग देखते तो हैं कि उसकी खुद की हालत खराब है, वो खुद ही तो भीख मांगता फिर रहा है, अपना जीवन तो सुधार नहीं पाया है, दूसरों को समझा रहा है। लेकिन पलटू जैसे लोग जब रूपांतरित होते तो जरूर लोग उनकी बात सुनते, क्योंकि जीवन में परिपक्व होकर आए, अनुभव लेकर आए। पंडित तो केवल औपचारिक बातें करता है, बातें ही बातें हैं, उन बातों में कुछ सार नहीं, बात में कुछ बात नहीं है, थोथी है, बिल्कुल औपचारिक है। क्रियाकांड है और क्रियाकांड के कारण खुद भी मुसीबत में पड़ा है और दूसरों को भी मुसीबत में डालता है। मुल्ला नसरुद्दीन के घर लखनऊ से मियां बदरुद्दीन मेहमान बनकर रुके। सुबह दोनों को एक साथ पाखाना जाने का हुआ। तहजीब के अनुसार नसरुद्दीन ने कहा, पहले आप बदरुद्दीन कैसे पीछे रहते? वे बोले, जी नहीं पहले आप। मुल्ला बोले, जी नहीं पहले आप। लेकिन बदरुद्दीन बोले, अजी नहीं मियां पहले आप। तो नसरुद्दीन ने बड़े इत्मीनान से कहा, मियां हमारा तो यही हो गया, अब आप ही जाइए। औपचारिकताएं, पहले आप, पहले आप, किसी को प्रयोजन नहीं है। लेकिन चलती हुई बातें हैं, सदा से मानी जाती रही, उस ढंग से ही चलना चाहिए। पंडित के पास सिवाय औपचारिकता के और कुछ भी नहीं, बोध नहीं, अनुभव नहीं, ध्यान नहीं, और जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान कैसे होगा? ध्यान की ही सुगंध है ज्ञान, ध्यान का ही संगीत है ज्ञान, ध्यान की वीणा पर ही जो संगीत उठता है उसका नाम ज्ञान। शास्त्रों से नहीं मिलता ज्ञान, ज्ञान तो मिलता है स्वयं में प्रवेश। कितना ही जान लो कुरान और बाइबल और पुराण और वेद और उपनिषद, नहीं कुछ होगा। हाँ, अपने को जान लोगे तो फिर कुरान में भी बहुत कुछ पाओगे, क्योंकि वह भी किसी अपने को जाने हुए आदमी की वाणी है। फिर गीता में भी बहुत कुछ पाओगे, मगर पहली अनुभूति तो अपने भीतर होनी चाहिए, पहली किरण तो अपने भीतर टूटनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में दिया हो तो तुम्हें गीता में बहुत खजाने मिलेंगे। खजाने वहां हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में दिया ना हो तो क्या तुम खाक वहां पाओगे? और तुम्हारे पास जौहरी की आंख ना हो तो हीरे जवाहरात मिल भी जाए तो क्या करोगे? पहचान ही ना सकोगे कि वे हीरे जवाहरात हैं। और तुम अंधे अगर हो तब तो फिर बहुत मुश्किल हो गई। और यही हालत है, अंधे हो, जौहरी नहीं हो, हाथ में दिया भी नहीं है और खोज में लगे हो। दर्शन शास्त्र की ऐसी व्याख्या की जाती है कि एक अंधा आदमी अमावस की रात एक ऐसे भवन में जहां दिया भी नहीं जल रहा है, एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो कि वहां है ही नहीं। एक तो अंधा, फिर अमावस की रात, फिर एक दिया भी नहीं घर में, फिर काली बिल्ली, और वो भी वहां मौजूद नहीं है। वो भी मौजूद होती तो भी एक बात थी कि चलो खोजते खासते किसी तरह, अगर अंधा ना खोज पाता तो कम से कम बिल्ली अंधे को खोज लेती, किसी तरह मिलन हो जाता, लेकिन वो बिल्ली भी वहां है नहीं। दर्शन शास्त्र ऐसा ही है, सारा पांडित्य ऐसा है, थोथा, और उसके थोते होने का कारण गलत शुरुआत, दूसरे से शुरुआत, उधार। कृष्ण को मान लो, बुद्ध को मान लो, महावीर को मान लो, और उनको मानने में भूल ही जाओ कि तुम भी हो। जैन हो जाओ, ईसाई हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, और ये भूल ही जाओ कि तुम आत्मा हो, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई। और सबन को ग्रह बतावे, अपने ग्रह को नहीं छोड़ावे। मुक्ति के हेतु इन्हें जग माने, अपनी मुक्ति के मरम न जाने। और लोग मुक्ति के लिए इन पंडित पुरोहितों को मानता है और इनको खुद की मुक्ति का कुछ भी पता नहीं, मर्म ही पता नहीं, राज ही पता नहीं। ये खुद तुमसे भी ज्यादा बंधनों में पड़े। औरन को कहते कल्याण, दुख में आप रहे हैरान। ब्राह्मण को नमस्कार करो तो वो कहता कल्याण हो। और इनकी शक्ल तो देखो, जिसको इनकी शक्ल दिखाई पड़ जाए कल्याण होता हो तो रुक जाए, ये कहते कल्याण हो। मेरे गांव में मेरे एक शिक्षक थे, संस्कृत पढ़ाते थे। उनकी आदत थी नमस्कार करो कहें कल्याण। जब पहली दफा मैं उनकी कक्षा में भर्ती हुआ और मैंने पहली दफा उनको नमस्कार किया, उन्होंने कहा कल्याण हो। मैंने उनसे कहा कि सुनिए आपका हो गया? उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने कहा अगर आपका ना हुआ हो तो मेरा कैसे करवाइएगा? उन्होंने मुझे अलग से बुलाया और कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते सबके सामने। अरे ये तो एक उपचार है। तो मैंने कहा फिर मैं नमस्कार करना आपको बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा नमस्कार उपचार नहीं, हार्दिक, तो कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोलो। जब तुम्हारे नहीं हुआ है तो मेरा तुम कैसे करोगे? जब भी मैं उनसे नमस्कार करता हूं उनको बड़ी बेचैनी होती, क्योंकि वो उनकी आदत थी कल्याण हो कैसे, वो उनकी बिल्कुल जड़ आदत थी जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड। तो जब मैं उनको नमस्कार करूं वो एक क्षण को झजक जाए, क्योंकि अब क्या करें, क्योंकि वो जो कल्याण हो एकदम उनके मुंह में आ, वो जानते थे कि उन्होंने कहा कल्याण हो कि मैं उनको पकड़ूंगा। एक दिन मैंने एक छोटे से बच्चे को जो स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा था उससे मैंने कहा कि तू मेरे पास खड़ा रहे और ये पंडित जी आ रहे हैं, तू नमस्कार करना। वो पंडित जी आए, उस छोटे बच्चे ने जैसा मैंने उससे कहा था उनसे नमस्कार किया, उन्होंने तत्क्षण का कल्याण हो, मैंने कहा ठहरिए आप फिर कल्याण करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा भाई तुम क्या मेरा बोलना ही बंद कर दोगे, तुमसे तो मैं डरने लगा, तुम तो नमस्कार करते हो तो मुझे बड़ी झंझट होती क्या करूं क्या ना करूं, अब दूसरों पे भी तुम रुकावट डालने लगे। मैंने कहा मेरी रुकावट की कुल कोशिश इतनी है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि कल्याण अभी आपका नहीं हुआ है, पहले अपना कल्याण कर ले फिर बांटे, जरूर बांटे, कल्याण से ज्यादा बांटने योग्य और है भी क्या इस जगत में। औरन को कहते कल्याण दुख में आप रहे हैरान, खुद हैरान हो रहे हैं दुख में, परेशान हो रहे हैं, खुद बिना अनुभव के, और दूसरों को अनुभव बांट रहे। मुल्ला नसरुद्दीन की पूरी मित्र मंडली एक दिन सिनेमा देखने गई, बरसात के दिन थे, सभी लोग रेनकोट पहने टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। डब्बू जी ने पीछे पलटकर मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन बड़े जोरों से लघुशंका लगी, क्या करूं समझ में नहीं आता, यदि लाइन छोड़कर बाथरूम तक जाऊं तो फिर पीछे खड़ा होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में टिकट मिलना मुश्किल लगता है, और यदि न जाऊं तो डर है कि कहीं कपड़े ही खराब ना हो जाएं, बड़ी विकट समस्या है, मेरी बात मानो। मुल्ला ने सलाह दी, सामने खड़े चंदूलाल की रेनकोट की पॉकेट में जीवन मल का त्याग कर दो। डब्बू जी ने मुस्कुरा कहा, और यदि उसे पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलता, मुल्ला बोला, वैसे भी कितनी बारिश हो रही है, अरे मजाक मत करो। मुल्ला से डब्बू जी ने कहा, यदि चंदूलाल को पता चल गया तो बहुत झगड़ा फसाद हो सकता है, मुझ पर विश्वास रखो, पता नहीं चलेगा, नसरुद्दीन ने ढाढ़स बंधाया, मगर मैं कैसे भरोसा करूं, जिंदगी भर के लिए दुश्मनी हो जाएगी, बड़ा डर लगता है मुझे ऐसा करने में। अरे यार डब्बू जी तुम तो सचमुच एकदम डब्बू हो, फिक्र मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, मैं यह तुमसे अपने अनुभव से कह रहा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने रहस्य खोला, जब मैंने तुम्हारे रेनकोट की जेब में पेशाब की थी तुम्हें पता चला तो फिर तुम क्यों डरते हो, थोड़ा अनुभव से हो तो बात में बल होता है, पंडितों की बात में बल नहीं होता, हो भी नहीं सकता, निर्बल होती, उनको साक्षी खोजनी पड़ती है औरों में। ज्ञानी अपना साक्ष स्वयं है, अगर वो शास्त्रों का उल्लेख भी करता है तो शास्त्रों को साक्षी देता है, शास्त्रों की साक्षी नहीं लेता। मैं अगर कभी गीता कुरान या बाइबल का उल्लेख करता हूं तो इसलिए नहीं कि मेरी बात में उनकी बात से बल पड़ जाएगा, मेरी बात तो मेरा अनुभव है, कुरान बाइबल गीता हुए हो या न हुए हो, सब जल जाएं और राख हो जाएं तो भी मेरी बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात का बल उतना ही रहेगा। अगर मैं उनका उल्लेख करता हूं तो उनकी साक्षी नहीं ले रहा हूं, उनको साक्षी दे रहा हूं, और पंडित जब उनकी बात करता है तो उनकी साक्षी ले रहा है, उसके पास अपना तो कुछ है नहीं, उससे अगर गीता छीन लो वो एकदम निपट अज्ञानी हो जाएगा। गीता में उसके प्राण है, गीता मरोड़ दो उसके प्राण मर जाएंगे, शास्त्रों में तुम्हारे प्राण नहीं होने चाहिए, नहीं तो तुम जीवन भर भटकोगे। अनुभव में तुम्हारे जीवन की जड़ों को फैलाओ। दूध पूत औरन को देते आप जो घर घर भिक्षा लेते, खुद तो भीख मांगते फिरते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देते। पलटू दास की बात को बूझे, अंधा होई तही को सूझे। बड़ी अद्भुत बात कही, ये तो सूत्र खूब संभाल के रख लेना। पलटू दास की बात को बूझे, अंधा होई तही को सूझे। पलटू दास कहते हैं ये जो तथाकथित आंख वाले लोग हैं ये तो अंधे हैं, इनकी आंखें बाहर की तरफ खुली, मेरे हिसाब से ये सब अंधे हैं। मेरे हिसाब से तो वो आंख वाला है जो बाहर से आंख बंद कर लेता, बाहर के प्रति जो अंधा हो जाता है उसको भीतर दिखाई पड़ता है। और ध्यान क्या है, बाहर के प्रति अंधा हो जाना ताकि सारी जीवन ऊर्जा, देखने की सारी शक्ति और क्षमता अंतर्मुखी हो जाए, ताकि जो प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता था वो स्वयं पर पड़ने लगे, अपनी मसाल में अपने को देखने की क्षमता। अभी अपनी मसाल से तुमने दूसरों को देखा है, औरों को देखा, सारा संसार छान डाला है, लेकिन दिया तले अंधेरा। दिया से तुम सब खोजते फिर रहे हो और खुद दिए के तले अंधेरा इकट्ठा होता चला गया। अब ये ज्योत अंतर्मुखी होनी चाहिए। संसार की दृष्टि में तो अंधे बन जाओ, आंख बंद करो, अंतर यात्रा पर चलो। लोग पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे, परवाना कहेंगे, अंधा कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, फिक्र मत करना, क्योंकि वे थोड़े से ही लोग जो इतनी हिम्मत करते हैं बाहर के प्रति अंधे हो जाने की, स्वयं को जान पाते हैं। और जिसने स्वयं को जानकर फिर आंख खोली, उसे ये सारा जगत स्वयं से ही भरा हुआ मालूम पड़ता है। तब कोयल की कूक में भी उसका अपना ही कंठ है, और फूल की सुगंध में अपनी सुगंध है, और पहाड़ों की ऊंचाइयों में अपनी ऊंचाई, और सागरों की गहराई में अपनी गहराई। तब सारा अस्तित्व उसे स्वयं का विस्तार मालूम होता है। अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। भली मति हरल तुम्हार पांडे बमना, तुम्हारी मति बिल्कुल हर ली गई। हे पांडे, हे ब्राह्मण, सब जातिन में उत्तम तुम ही, कर्तव्य करो कसाई। कहते तो फिरते हो कि सब जातियों में उत्तम हम हैं, लेकिन जो तुम करते हो वो कसाई का कर्तव्य है। कसाई से भी बुरा है, क्योंकि कसाई तो पशुओं को काटता है, तुम लोगों को काट रहे हो। कसाई तो छोटी मोटी हिंसा करता है, तुम इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हो लोगों को धोखा देकर कि उनकी जन्मों जन्मों की यात्रा बिगाड़ रहे हो। भली मति हरल तुम्हार, कैसी तुम्हारी मति हर ली गई, माया ने तुम्हें खूब भरमाया। हे पांडे बमना, सब जातिन में उत्तम तुम ही, कर्तव्य करो कसाई। जीव मारी के काया पोखो, तनी को दर्द ना आई। तुम्हें दर्द होता ही नहीं, तुम्हें पीड़ा होती ही नहीं, तुम धोखे पे धोखा दिए जाते हो, खुद धोखा खाते हो, औरों को धोखा दे रहे हो, खुद माया के चक्कर में हो, औरों को ब्रह्मज्ञान समझा रहे हो। ये तो जीव की हत्या है, ये तो लोगों की आत्माओं को नष्ट करना है। राम नाम सुन जुड़ी आवे, पूजो दुर्गा चंडी, और परमात्मा का सच्चा स्मरण तो तुम्हें कभी आता नहीं। अगर कोई दिलाना भी चाहे तो बुखार चढ़ता है। आखिर बुद्धों को देखकर सदा पंडितों को बुखार चढ़ाया है, फिर बुखार में वो अल्लबल बकने लगते। अभी दो शंकराचार्यों ने मेरे खिलाफ वक्तव्य देने शुरू किए, सन्निपात, बुखार चढ़ा, जुड़ी आ गई। अब मुझे कई पत्र आए कि मैं जवाब दूं। अब बुखार चढ़े आदमी की बात का कोई जवाब दिया जाता? सन्निपात में कोई कुछ कह रहा हो उसको वो जवाब देते। राम नाम सुन जुड़ी आवे, और जब भी कोई तुम्हारे भीतर राम को जगाने की क्षमता रखने वाला आता है तुम्हें एकदम बुखार चढ़ता है, तुम्हें एकदम घबराहट शुरू होती, क्योंकि तुम्हारा धंधा गया, तुम्हारा व्यवसाय गया, तुम्हारी लूट खसोट बंद हुई, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी पूजा मिट जाएगी। जब कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होता है जो लुटाने लगता है राम को, तब तुम घबराते हो। तुम्हारे मंदिरों का क्या होगा? कौन तुम्हारे मंदिरों में आएगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों में? कौन तुम्हारे गिरजों में? कौन तुम्हारे गुरुद्वारों में? तुम तो दुर्गा चंडी इत्यादि की पूजा में लोगों को लगाए रखते हो, सब व्यर्थ की बकवास में लोगों को लगाए रखते हो। यज्ञ करो, वर्षा होगी। यज्ञ करो, ज्यादा वर्षा नहीं होगी। यज्ञ करो, बीमारी कट जाएगी। 5000 साल से यज्ञ करवा रहे हो, और इस देश में जितनी दुर्घटनाएं घटती उतनी दुनिया में कहीं नहीं घटती। 5000 साल की यज्ञ पूजा पाठ का ये फल, तो एक बात सिद्ध होती है कि परमात्मा तुम्हारे यज्ञों से बहुत नाराज है, बहुत परेशान है। एक आदमी मरा, वो जिंदगी भर परमात्मा की प्रार्थना करता था, सुबह शाम दोपहर और जब भी मौका राम राम राम राम करता रहता, और एक माला हाथ में रखता था, जब अवसर नहीं होता तो माला ही फेरता रहता। उसका साझीदार भी था, वो कभी मंदिर भी नहीं गया, राम नाम भी नहीं लिया, माला उसने छुई नहीं, दोनों एक साथ कार में एक्सीडेंट हुआ और मरे। दोनों को देवदूत आए और राम नाम करने वाले को, राम नाम चदरिया ओढ़े हुए था, हाथ में माला लिए हुए था, उसको नरक ले जाने लगे, और उसके साझीदार को स्वर्ग। उसने कहा ठहरो, कुछ भूल चूक हो रही, हम तो सुनते आए थे कि यहाँ सरकारी दफ्तरों में भूल होती, वहां भी हो रही, देखते नहीं? राम नाम चदरिया और मेरे हाथ की माला और राम राम जप रहा हूं, जिंदगी हो गई राम राम जपते, और मुझे नरक, और इस दुष्ट को स्वर्ग। नास्तिक को जो कभी गया नहीं मंदिर, नाम लिया नहीं, देवदूतों ने कहा गलती नहीं हुई है, फिर भी अगर तुम्हें शिकायत हो हम तुम दोनों को परमात्मा के सामने मौजूद कर देते हैं, अपना निवेदन कर लो। उसने कहा ये ठीक है, मुझे मौजूद किया जाए। उसने परमात्मा के सामने कहा कि क्या हद बेईमानी, अन्याय, और हम तो सुनते आए थे, देर है अंधेर नहीं, मगर यहां अंधेर भी दिखाई पड़ रहा है। देर तो है ही, क्योंकि जिंदगी भर के बाद राम नाम का कुछ फल मिलना चाहिए, सब देर तो वैसे ही बहुत हो गई, अब अंधेर हो रहा। इस नास्तिक को स्वर्ग और मुझे आस्तिक को नरक, इसके पीछे राज परमात्मा ने कहा कि तू मेरा सिर खा गए। जिंदगी भर न तू खुद सोया, ना मुझे सोने दिए, क्योंकि तू राम राम राम राम करता रहे तो मैं सोऊं कैसे? जैसे कोई आदमी तुम्हारे पास ही बैठा हुआ तुम्हारा नाम जपता रहे तो नींद कैसे आए? स्वर्ग में तो तुझे मैं रहने नहीं दूंगा, और अगर तू ज्यादा जिद करेगा तो तू रहे यहां, हम चले नरक, तेरे साथ रहने से तो नरक में रहना बेहतर, कम से कम सोने को तो मिलेगा, दिन भर की मेहनत के बाद रात को विश्राम तो कर लेंगे, कोई खोपड़ी में तो भनभनाता नहीं रहेगा कि राम राम राम राम, और ये राम नाम चदरिया देख के मुझे तेरे हाथ की ये माला इन सब के कारण ही तुझे नरक भेज रहा हूं, मेरा तेरा साथ नहीं हो सकता। ऐसे ही लगता है कुछ 5000 साल से यज्ञ हवन चल रहे, पूजा पाठ चल रहा, जितनी बाढ़ यहाँ आती दुनिया के किसी देश में नहीं आती, जितना सूखा यहाँ पड़ता दुनिया के किसी देश में नहीं पड़ता, जितने बांध यहाँ टूटते दुनिया के किसी देश में नहीं टूटते, जितनी रेलगाड़ियां यहाँ उलटती कहीं नहीं उलटती। भगवान जैसे बहुत परेशान है, राम नाम सुन जुड़ी आवे पूजो दुर्गा चंडी। पूजन तुम करते हो काल्पनिक देवताओं का, मनुष्य की इजादें हैं ये सब, लेकिन भीतर जो छिपा बैठा है साक्षी परमात्मा, उसकी कोई याद दिलाए कि बस तुम्हें घबराहट शुरू होती। लंबा टीका कांध जनेऊ बकुला जाति पखंडी, तुम बगुले की जाति के हो हे पांडे बमना। लंबा टीका कांध जनेऊ बकुला जात पखंडी, ऊपर से तुम बिल्कुल शुभ्र मालूम पड़ते हो जैसे कि परमहंस हो, मगर हो तुम बगुले। एक टांग पे भी खड़े रहते हो मगर नजर मछली पे लगी, ऊपर से तो ऐसा लगता है बड़े राम नामी, लेकिन भीतर भीतर कुछ भी नहीं, राम से कुछ नाता नहीं। बकरी बेड़ा मछली खायो काहे गाय बराई, पूछते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि तुम बकरी खा जाते, बेड़ा खा जाते, मछली खा जाते, काहे गाय बराई, तुमने गाय कैसे छोड़ रखी, यही आश्चर्य की बात। वो भी बहुत बाद में छोड़ी, पहले तो ब्राह्मण गाय भी खाते रहे, गौ मेध यज्ञ होते रहे, वो भी बहुत बाद में छोड़ी। वो भी इसलिए छोड़ी कि गाय कृषि के लिए बहुत उपयोगी हो गई, लोगों ने छुड़वाई होगी तब छोड़ी। ये जान के तुम हैरान होगे कि भारत में लोगों को आमतौर से धारणा है, भारत के बाहर भी धारणा है कि ब्राह्मण सब शाकाहारी, ये बात झूठ। होना चाहिए मगर है नहीं। बंगाली ब्राह्मण मछली खाता मजे से, और कश्मीरी ब्राह्मण तो सब कुछ खाता, इसलिए तो पंडित नेहरू मांसाहारी थे। कश्मीरी ब्राह्मण को कुछ अड़चन ही नहीं। अगर भारत भर के ब्राह्मणों का हिसाब किताब लगाया जाए तो तुम हैरान होगे, उनको शाकाहारी नहीं कहा जा सकता। बकरी भेड़ा मछली खायो काहे गाय बराई, रुधिर मांस सब एक है पंडे, थू तोरी बमनाई। अब ऐसे लोगों से अगर ब्राह्मण नाराज ना हो तो क्या करें, अगर शंकराचार्यों को जूड़ी ना आ जाए तो क्या हो, थू तेरी बमनाई, कहते थूकते हैं तेरे ब्राह्मणत्व पर। सब घट साहब एक है जानो यही मां भल है तोरा, अगर अपना भला चाहते हो तभी भी जागो, और सब घट साहब एक है जानो, सब घट में एक ही साहब विराजमान है, इसको पहचानो। शूद्र में भी वही है जो तुम में है, ब्राह्मण में ही नहीं है परमात्मा, हिंदू में ही नहीं है परमात्मा, सब में व्याप्त है। इस एक सर्वव्यापी को पहचानो, सब घट साहब एक जानो यही मां भले तोरा, भगवत गीता बूझ बिचारो पलटू करत निहोरा। पलटू कहता फिर भगवत गीता को बूझना, फिर मैं निहोरा करूंगा तुम्हारा कि अब बूझो भगवत गीता, अब पढ़ो भगवत गीता, अब करो मनन, मगर पहले ध्यान। और एक को पहचान लो, फिर भगवत गीता को पहचान सकोगे। अभी तुम भगवत गीता रटते रहो, तोतों की तरह दोहराते रहो, किसी काम की नहीं। शास्त्रों से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन ज्ञान मिल जाए तो शास्त्रों में अद्भुत संपदा भरी पड़ी। बिना आत्मज्ञान के शास्त्रों से तुम जो अर्थ लेते हो वो अर्थ नहीं, अनर्थ हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि कार तेजी से लुढ़कती हुई नीचे की ओर चली आ रही। नसरुद्दीन ने पूरी ताकत लगा के उसे रोका। कुछ कदम वह कार के साथ घिसटता भी चला गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। अंततः उसने कार रोक ही दी। कुछ ही देर में पीछे से एक आदमी प्रकट हुआ, उसके सिर से पसीना बह रहा था। वह बोला, कार किसने रोकी? नसरुद्दीन ने गर्व से छाती फुला के कहा, श्रीमान, मेरे सिवाय और कौन रोक सकता है? जब मैंने देखा कि कार लुढ़कती चली जा रही है तो मैंने पूरी शक्ति लगाकर आखिर उसे रोकने में सफलता पा ही ली। वह व्यक्ति बोला, अरे उल्लू के पट्टे, मैं इसे ढकेल कर नीचे ले जा रहा था और तूने सब गुड़गोबर कर दी। तो किसने कहा कि तू कार रोक? मगर नसरुद्दीन ने तो दया भाव से रोकी। उसने सोचा कार लुढ़कती चली जा रही बिना ड्राइवर के, पता नहीं कहां गिरेगी, किसकी जान लेगी। लेकिन कार को कोई पीछे से धक्का देके उतार था ला रहा है, इसकी फिक्र ही नहीं की। शास्त्र अगर तुम सामने से देखोगे तो शब्द ही पकड़ में आएंगे। जरा शास्त्रों के पीछे कौन छिपा है? गीता के पीछे कृष्ण छिपे। जब तक तुम्हें कृष्ण जैसी चेतना न मिल जाए तब तक गीता समझ में ना आएगी। और बाइबल के पीछे क्राइस्ट छिपे और धम्मपद के पीछे बुद्ध छिपे। पीछे कौन छिपा है? वैसे ही तुम हो जाओ तो पलटू कहते हैं, शास्त्र से हमारा विरोध नहीं है। विरोध अगर हमारा है तो तुम्हारे थोथे पांडित्य से, जिसने चेतना को तो जगाया नहीं और शब्दों के संग्रह में लग गया। कितने ही शब्द इकट्ठे कर लो, मगर इस देश की शब्दों में बड़ी आस्था है। सत्यों में नहीं, शब्दों में। महात्मा गांधी ने अछूत को हरिजन कह दिया और समस्या हल हो गई। जैसे शब्द बदल देने से समस्या हल होती, पहले अछूत जलाए जाते थे, अब हरिजन जलाए जा रहे। जब अछूत को नहीं छोड़ा तो हरिजन को क्यों छोड़ेंगे? ऐसे तो अछूत शब्द भी कुछ बुरा नहीं है, उसके भी अच्छे अर्थ किए जा सकते हैं। भगवान को हम कहते हैं अदृश्य, अनिर्वचनी, अवर्णनी, अस्पर्श, उसको अछूत भी कह सकते, जिसको छुआ ना जा सके। अछूत के दो अर्थ हो सकते हैं, जो छूने योग्य नहीं, और ये भी हो सकता है जो छुआ ना जा सके। तो अछूत शब्द में कुछ बुराई नहीं थी, उसको हरिजन कर दिया, समझे कि बस समस्या हल हो गई। हम तो समस्या हल करने में बड़े होशियार हैं, हमारी होशियारी का कोई हिसाब ही नहीं। अभी श्री मुरारजी देसाई ने सुझाव दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सरसंघ चालक को कि आप अगर हिंदू राष्ट्र की जगह भारतीय राष्ट्र कहना शुरू कर दें तो फिर कोई अड़चन न रहे। और उन्होंने जल्दी से स्वीकार कर लिया, इसमें क्या अड़चन है? हिंदू राष्ट्र न कहेंगे, भारत राष्ट्र कहेंगे, बस समस्या हल हो गई। यानी ये इतना आसान इस देश को लगता है, जरा शब्द बदल दिए और भीतर वही आदमी बैठा है, वही सब कुछ खेल चलेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जगह भारत राष्ट्र कर दो, फिर कोई अड़चन नहीं। और सच्चाई यह है कि भारत राष्ट्र और भी ज्यादा हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द तो हिंदू है ही नहीं, हिंदू शब्द तो परदेशियों ने दिया, उसका हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं। जब पहली दफा यूनानी भारत आए और उन्होंने सिंधु नदी पार की तो यूनानी भाषा में सा शब्द के लिए हा उच्चारण, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और उस नदी के पास जो लोग बसते थे उनको हिंदू माना। जब पारसी पर्शियन पहली दफा सिंधु के पास आए तो उनकी भाषा में सिंधु का उच्चारण इंदु हुआ, उससे इंडस नदी का नाम हो गया और भारत का नाम इंडिया हो गया। वो सब सिंधु नदी से ही बने शब्द हैं और दूसरों ने बनाए, हिंदुओं का उनसे कुछ लेना देना नहीं। हिंदुओं का शब्द तो भारत ही है, इसलिए अगर बाला साहब दिम से राजी हो गए तो कुछ आश्चर्य नहीं, वो तो खुशी हुआ होंगे कि तो और भी अच्छा हुआ। हिंदू सबसे झंझट भी नहीं, हमारा है भी नहीं, मलिच्छों ने दिया है, हमारा तो शब्द भारत ही है, तो हम भारत राष्ट्र कहेंगे और मुरारजी देसाई समझेगी समस्या हल होगी। और क्या समस्या है, समस्या बस हमने शब्द बदल के हल कर लेते हैं। हिमालय के पास एक जंगली गाय होती, उसने बड़ा उत्पात मचा रखा था नेहरू के जमाने में, उसकी संख्या बहुत बढ़ गई थी, वो खेतों में हमला करने लगी। बड़ी जंगली गाय है, बड़ी शक्तिशाली गाय है, उसको मारना जरूरी हो गया कि शिकारियों को कहा जाए गोली मारो और जो जितना शिकार करेगा उसको इनाम मिलेगा, लेकिन गाय शब्द जुड़ा हुआ है उसमें। तो पार्लियामेंट में झंझट उठी कि गाय को मारा नहीं जा सकता, नहीं तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, जंगली गाय। फिर किसी समझदार ने कहा कि जंगली गाय कहती क्यों उसको, जंगली घोड़ा। अब बात हल हो गई, उसका नाम जंगली घोड़ा कर दिया गया और जंगली घोड़ा काटा गया और हिंदुओं ने कोई अड़चन ना उठाई, जंगली घोड़े मार डाले गए। घोड़ों से किसको लेने देना गाय। अब बड़े मजे की बात यह है कि नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मर रहा है वही प्राणी, उसको जंगली घोड़ा कहो कि जंगली गाय कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को मारो तो परमात्मा मरता है, मुसलमान को मारो तो परमात्मा मरता है, मरता वही एक है। मगर हम शब्दों में बड़े भरोसा करने लगे, ये देश शब्दों के दीवाना देश है और ये पंडितों का परिणाम है। पंडितों का छाती पर चढ़ा रहना सदियों तक इसको शाब्दिक बना दिया है, शब्दों से मुक्त हो। तो फिर कहते हैं भगवत गीता बूझी विचारो पलटू करत निहोरा, फिर तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि अब डुबकी मारो भगवत गीता में और तब तुम बड़े हीरे ले आओगे। सागर में भी इतने हीरे नहीं है, इतने रत्न नहीं है, इतने मोती नहीं जितने भगवत गीता में, मगर उसके लिए उपलब्ध है वे जिसने ध्यान में गोता लगाना सीख लिया है। ध्यान के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं। आज इतना है।